BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה והלייבל קומפקט חוגגים 3 שנות פעילות ומסכמים את 2005. We'll be right back. Thank you. תתרחק, תתרחק, תתרחק מהמכונית שלפניך, עוד קצת. יפה מאוד. כשהכביש רטוב, שמור על דיסטנס גדול יותר. בחורף, נוהגים הרגוע. שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. DJ גיא סלמה והלייבל קומפקט חוגגים שלוש שנות פעילות ומסכמים את 2005. We'll be right back. 99 Escape. Escape. Trance on air.

Yeah.